radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona, Espanya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 269 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca aquesta edició 269 des del casal independentista i popular Can Capablanca en directe a radiotrama.cat. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa. Començarem amb el nostre reverendo Teclas, que és el nostre mestre Ricky, que és aquell que fa que tot això funcioni, és el que fa que les màquines infernals vagin endavant i és el que fa que pugueu gaudir cada setmana del producte aquest radiofònic que fem, que és el Pim Pam Pum. Què dius, Boni, com estàs? Molt bé, pues aquí domant les màquines. Ja, vosaltres ja m'heu vist que quan he arribat aquí la cosa estava una mica tèrbola, però ara ja funciona tot i tenim un programa per endavant, jo crec. I tant. I força ben acompanyats també. Sí. Repetim, no? Repetim aquí, perquè avui tampoc estan ni el Manolo ni l'Eric, els nostres habituals col·laboradors. Bueno, els nostres col·laboradors no, els nostres companys de programa. I avui tenim un parell de col·laboradors, això sí, que ho deia malament, que és el Víctor, que ve de Sabadell Sud, que dius, guapo, com estàs? Sabadell Nord. Això, perdó, Sabadell Nord. Ojo, eh? Ojo, i... No canvies. Què dius, guapo, com estàs? Muy bien. Guai, no sé, otra vez aquí. Clar que sí, molt bé. Nosaltres molt, molt contents que hagis vingut. I també a la seva banda, un col·lega de Barberà, que sempre porta uns temes zarranganos que si hi hagués el Manolo se les veurien, que és el nostre col·lega. Pau, què dius, guapo? Hòstia, bones, tio, què tal? La veritat és que ja m'estàs tirant floretes aquí al començament i em faràs posar vermell directe. És així. Sí, el turisme comença així. Sempre tenim un equipàs aquí al darrere del Pim Pam Pum, que és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, que avui fa 269 programes i que sonem a diverses ràdios, com a Ràdio Pinsania, Ràdio Terra o Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. És un programa aquest de música combativa, com dèiem, que avui volem dedicar molt especialment a la memòria de Guillem Agulló, que es va complir el 25è aniversari de la seva mort. Per tant, aquest Pim Pam Pum va per tu, Guillem. I res, sense masses dilacions, començarem. La primera bala, la bala. La bala. Que no. Aquesta la porto jo perquè som molt amables i me l'han cedit. Però la portem tots. Vas anar ràpid, eh? Sí, la vaig pescar al vol. Me vaig llevar molt d'hora, i la vaig pescar al vol. Estem parlant del tema de los borbones son unos ladrones. Buah. Que vosaltres heu vist el videoclip i tal. Sí, és brutal, sí, sí. Eh? És brutal. La que li han a la model és impressionant. Que xulo que els hi hagin deixat, o no sé com us ho van manegar per poder-ho gravar allí. Però, hòstia... Jo vaig quedar al·lucinadíssim, la veritat. De fet, hi ha un munt d'activitats, no? Amb això del no callarem. Sí, és veritat. Em sembla que aquest diumenge és. Aquest diumenge hi ha bolos a la model, a tort i a dret, durant tot el dia. Olé. I bueno, durant tota aquesta setmana s'ha fet la setmana per la llibertat d'expressió a la presó a la model del 9 al 15 d'abril. I bueno, amb concerts, humor, espectacles, arrossada popular, poesia, fira literària i de moviments socials, i teatre i pensament. Organitzat per la gent de No Callarem, i la recaptació d'aquestes activitats es destinarà a la caixa de resistència del col·lectiu No Callarem, el qual defensa a tots i totes les causades i perseguides per la repressió i la censura. La veritat és que és un col·lectiu que han sortit com un tret, que estan ahí en el més alt que es pot estar a nivell de moviments socials, i que els desitgem des d'aquí tot a tots els encerts i tota la sort, clar que sí. Foten uns actes durant tota la setmana impressionants a la model, i el diumenge 15, a partir de les 11 fins a les 8 del vespre, hi han quatre escenaris i hi ha, bueno, una bogeria de grups tocant a tort i a dret. Hòstia, però això no m'havia quedat. He anat una mica a tope i no he pogut... Ué! Arriba la Bea, què tal, Bea? Silenciosa ella. Sí. Va, tira'm el temacle. La bala. I després continuem. Són uns ladrones. Oh.

Elgio, és veritat, l'Àlex també, que el van tenir aquí. Sí, i això que us deia, el tema del disseny també va càrrec del Marc Padró. Sí, això ho vaig veure als crèdits. I també, també hi ha per allà l'Angulo fent de les seves. Bueno, una joia de feina, orgull de poble i de classe. Aquest Los Borbones són uns ladrones. Impressionant. A més, en relació també a això, ahir parlant amb la Bea a casa, em va explicar que hi ha una proposta de, bueno, que ja ha sortit, de fet, que són tota la gent de les arts escèniques que reciten els poemes, bueno, les lletres, millor dit, de les cançons que per les quals volen entelegar a Elgio, a Baltònic i a Hassel. I la veritat és que són 4 o 5 vídeos curts molt, molt, molt interessants. Està penjat als xarxes. Sí, sí, sí. Ja ho buscarem. I tant que sí. Molt bé, doncs molt bon inici, immillorable inici, la veritat. I bueno, ara em sembla que em toca a mi. Vinga, Isma. Mira, jo la meva primera bala que tiro són uns clàssics, segurament us sonarà a tots i a totes. L'altre dia... és la que has trobat, eh? Sí. Explica. Sí, mira, l'altre dia estava aquí al Casal i va sonar la cançó que avui us porto. És una cançó de Doctor Calypso, aquest grup de Barcelona d'esca fundat el 1989 pel Xèrif i el Lluís Mia a les veus, el Pablo als teclats, el Ferran al saxo, el Maníac i el Fernando a les guitarres, l'Enric al trombó, el Leo a la trompeta, l'Iñaki al baix i el Lluís a la bateria. Els Calypso, des del seu Toxic Sons del 1996, és un temazo que es diu Not Understanding i que no havia sonat al Bim Pam Pum. Mazarranga, no per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Totalment, quina passada. Sí no? És que sí aquest no? CD és una passada, tot sencer. Sí, la veritat és que ens retorna això als anys 90, impressionant els Calypso, que per cert celebren el seu 30è aniversari i ho fan amb una gira d'aniversari i comiat. Oh. Sí. s'acaba Calypso i s'acaba Xixelpa, s'acaba Tracoman Armada, que després en parlarem a bastament. Què està passant, tio? Se'ns cauen els herois a punta pala, tio. Bueno, és llei de vida, eh? Però i quantes en neixen? Bueno, sí, també és veritat. També és veritat, que de novetats també portarem. Molt bé, continuem amb aquest inici de l'edició 269 del Pim Pam Pum. Em sembla que torna a ser el torn del mestre Tecles amb la seva segona bala. Els altres venen molt esverats i els reservem més endavant. Estem guardant-nos a les bèsties, no? En pausa, aquí, esperant. Vinga, va, jo li ficaré una mica d'humor a la cosa. Porto els FRAC. La Federación de Raperos... Fundación. Sempre dic Federación, no sé per què. La Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, acompanyats del Gago de Cádiz, també. He tirat un tema que es diu... Jo no soy racista, però... Malament. Malament. Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Quién me ha dicho a mí que todo esto es mío? ¿Quién delimitó la zona? ¿Quién la repartió? ¿Quién es quien decide si será bien recibido? ¿Quién aquí permite que la sangre llegue al río? ¿Por qué nos pensamos que somos el desarrollo? Y a los africanos les soltamos ese rollo. ¿Por qué nos pensamos que ellos quieren ser nosotros? Si como modelo somos seres espantosos. ¿Quién te ha dicho a ti que el expolio es legal? ¿Quién se queda mayo con derecho a domesticar? ¿Quién justifica la invasión militar? Lo escucho en la radio y en la prensa estatal. El señor ministro ahora anda preocupado porque llegarán miles de refugiados. Van a tener que invertir en alambrado. La cooperación tiene el sardo agotado, metiendo miedo a la población. Son muchos más y van a por todos. Van a imponer leyes anti-inmigración. Si es catarí, ponga su urbanización. Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Matarlo, echarlo o qué? Venga, Roja y guardas etiquetas, madre y China. Ven islamofobia cuando ven una mezquita. A ti te molestan los latinos por Madrid. ¿Y? Menos cuando sube el polvo por la nariz. Aurora dorada en Grecia es botada. Ucrania en manos de sangre manchada. En Francia le ven, se acerca el poder. Son las fuerzas de choque del pastel. Esa pureza española es la que crece. Más que pureza, yo diría que es puré. Iba pa' Puchero y no llegaste a Becre. Mi única pregunta es única, ¿qué? ¿Qué? ¿Única, qué? ¿Única, qué? ¿Única, qué? Yo no soy racista, pero yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero aquí antes estaba yo. ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? Que aquests però sempre la lien una mica, eh? Aquests sempre que van a lo mateix, no? Ben bona, la veritat és que som, com hem dit, això fora de micro, són els endacaris muertos del rap. Sí, totalment. Una mica sí, no? Amb aquestes lletres tan cíniques i tan... Molt bé. Ben guapa. Per gustos colors, eh? Hi ha música de... Bueno, no és gens dinàmica, no és gens ballable això, no? Però té el seu rotllo. I tant. Mira, deixem que es faci una miqueta de promo de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que ha tornat per quedar-se. Amb aquesta web actualitzada, visiteu-nos a radiotrama.cat. El 100% del programari és lliure, 24 hores de música combativa non-stop, grella, amb programes propis com el retorn tan celebrat de la gent de BCO, de Generació BCO, que han tornat aquí a Radiotrama, i també nosaltres mateixos, el Pim Pam Pum, les nostres seccions de videoclips combatius i ràdios web i webs amigues, continguts en el podcast perquè no us perdeu ni un programa, i ben aviat a la grella una secció dels millors programes de les millors ràdios lliures. A més, la possibilitat de produir nous programes i o continguts radiofònics. Animeu-vos a fer ràdio, visiteu-nos al Casal Can Capablanca. Bueno, és una miqueta de promo perquè la gent vegi aquí a Sabadell hi ha una ràdio lliure i una ràdio que està funcionant i que, bueno, que va endavant. I que va endavant i que té ganes d'ampliar-se. I tant que sí. Sobretot aquesta crida a la gent que vulgui fer un programa com el nostre o un programa totalment diferent al nostre, però aquí hi ha una ràdio... Jo inclús ho amplificaria, o sigui, a la gent que vulgui fer qualsevol producte radiofònic com una cunya, com un, o sigui, aquí hi ha ràdio per tot. Exacte, i per més. Hi ha les màquines, està preparat per gravar i per emitir el que sigui i s'ha d'aprofitar perquè nosaltres ens hem encarregat de que això estigui aquí el dia, però falta més genteta que pugi al carro i ajudi a Espanya també. Clar que sí, foteu-li xitxar a la ràdio. Mireu, la següent banda que passa és la primera vegada que estan aquí, per tant els hi donarem la benvinguda. Són el Siroca, aquest quartet de rock nascut a Biscaia el 2009 i format per Maria Rivero a la veu, Gorka Chamorro a la bateria, Eric Pérez a la guitarra i Joseba Urruela al baix. És un temazo del seu tercer disc que portava com a títol SZN i que va sortir el 2013. És un temazo que li dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre li dedico una cançó i sempre li envio un petonet des d'aquí, des del Pim Pam Pum. I que fa dies que no passe per aquí, eh? Exacte. A veure si fitxa. Pollonita, vente. I és un temazo que porta com a títol Piratac. Bé, doncs el Siroca aquí per Diola, el Pim Pam Pum, amb aquest Piratac des del seu SZN. Molt bé, és aquell estil tan característic que t'agrada a tu, que sempre t'ho dic, no? Sí, com... sí, sí. No, les guitarrilles s'hi ven puestes, punk rock melòdic, podríem dir, però molt ben fet, les veus molt guapes. Sí, no sé. Borroquilla, no? Claro, sí. És l'estil que més ven per allí, no? Sí, la veritat és que és... Quins són els... I Esquide ho van deixar, bueno, és que no fem spoilers, però sí, ho van deixar i ara estan en altres bandes i així, clar que sí. Bueno. Ja en parlarem també ja. Vinga, va, seguim endavant, que continuo jo? O ja s'introdueix algú més, no ho hem parlat? No, continuo una continuo mica. Jo, sí, continuem encara. Vinga, va, ara sí que tornen els EAM, ja l'últim programa ja vaig portar la primera baleta del seu nou disc, però hi vaig portar una que era la Mama Música, que la vaig portar perquè parlava de la música i tal, que era com molt nostra també la lletra de la cançó. Però ara he portat, ja he anat una mica més en sèrio, he portat un temacle d'aquell... Sí, eh? Sí, un dels que considero que és un temacle de, per mi és una d'aquest disc. Per mi és una de les millors bandes que hi ha a dia d'avui als Països Catalans, sens dubte. Eh? Sí, o sigui, són brutals aquesta penya. Sí, i m'agrada força aquest disc nou que hem tret. Y os porto el darrer tema del disc, es diu Bala Perdida. Si se puede, me dije, que Dios me pague los agravios que deshice, que me castigue por los que yo provoqué. Eso es ley universal, chico, tú no tienes fe. Y si todo fue como fue, nada es porque sí. No le rezo al más allá, así puedo hacer más aquí. Eso es así, pero hay tsunamis y huracanes, fuerzas naturales que echan por tierra tus planes. Accidentes, bombardeo de un pueblo entero, eran vidas inocentes, ¿acaso lo merecieron? ¿O será que la desgracia es una gracia? Y eso solo con el tiempo se aprecia. Es fuerte cuando se van para siempre y puedo verles en su desaparición. Mírame a la cara cuando te hablo de la muerte, porque no sé si es castigo o redención, pero si es tu mano la que todo lo decide. ¿Por qué Amy muere y Justin Bieber? ¿Por qué vivo yo y mi amigo no? No sé por qué, pero me da que es más que el karma o la mera casualidad. Dime si bien y mal son verdades relativas, entonces lo que das será lo que recibas. Si te hago estas preguntas no respondes ni me miras, porque todas estas cosas forman parte del misterio de la vida. Bala perdida no respira, leyes que están quietas y otras movidas. Ten la voluntad para ser tú quien decida, porque si no, no te vas a librar de ser soldado de sus filas. Bala perdida no respira, lo mismo de abajo se cumple ahí arriba. Solo una verdad superior invalida la anterior y se gira para llamar la mentira. Me llamaron tibio, me fui pa'l barrio, hice milagros con las palabras que brotan de mis labios. Sin escenario, sin instrumental, solo freestyles de rap sobre beatbox precarios. Como antes, quédate en el MacBook. Yo leí Cervantes y Tostones de la escuela de Frankfurt. Banda Basotti, Philly de la Estesa Rabia, la misma que la tuya, lógico que te atraiga como el hierro. Y los musulmanes a los imanes, y me encierro con mis carnales a hacer los planes de tu entierro. Oh, ilusión perdida por una generación materialista lastiva, que esquiva, que no sigue la corriente, lo margina, lo pisotea con su cruel y borreguil estampida de seres que caminan como zombies directos al matadero de la estructura corporativa. Parecen yonkis y el puto dinero no cae al vuelo. Gaviotas por pan se pelean en el suelo. Pueblo marinero, futuro de camarero, quieres dejarlo pero acabas de farlo. Pero esa no era tu misiva, dile al novelista que no escriba. Quien termina este capítulo eres tú, aunque a veces se te olvida que solo eres una parte del misterio de la vida. Bala perdida no respira, leyes que están quietas y otras movidas. Ten la voluntad para ser tú quien decida, porque si no, no te vas a librar de ser soldado de sus filas. Bala perdida no respira, lo mismo de abajo se cumple allá arriba. Solo rectitud hace florecer virtud, mide la distancia y la altitud de tu cima. Bala perdida no respira. Bala perdida no respira. Respira, lo mismo de abajo se cumple ahí arriba. Solo somos átomos en suspensión, girando alrededor de algún sol. ¿Dónde vas con tu vida? Bala perdida no respira, lo mismo de abajo se cumple ahí arriba. Solo rectitud hace florecer virtud, mide la distancia y la altitud de tu cima. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Bala perdida, ja, tema zarranga, no que t'has tirat, mestre Tecles. ja anirem catant, que n'hi ha moltes més de xules en aquest disc. I m'ha molat molt al final, així amb drum and bass, ben fotut, molta canya. L'accelerada final. Que guapa, que guapa. Hòstia, per acabar CD, sí, no? Van amb el, directament amb el drum and bass i ho deixen allà. Que guapa. I ho deixen allí, sí, sí. Molt bé. Pues què segueixes? Seguim endavant, vinga. Seguim endavant amb aquesta edició 269 del Pim Pam Pum. És el torn que passin ara en els Escac al Rei, que és una banda d'escà punk de Castellonet de la Conquesta, al País Valencià, formada el 2007. Tinc molt poqueta info, només que és un tema que apareix al principi d'Acció i Reacció, que van editar el 2012, i que porta com a títol Terrorista. Cada vegada que intentem creuar d'un bot d'estreta línia que ens separa del seu lloc, l'alarma salta a les torres de control. Et vigila la mirada del seu gos. No importa quina és l'arma que has emprat, tu no encaixes en el món d'escap quadrat. Qualsevol cosa que no passe pel forat serà la viva imatge d'un terrorista. Ja veus, tu. És que Cal Rei partint la pana aquí al Pim Pam Pum, que us ha semblat? Brutal, tio, brutal. Sí, sí, la veritat és que és un temazo que va molt a joc amb tot el que està passant, que Terrorista és tot, és tallar una carretera, o sigui, és una puta vergonya el que està fent l'estat espanyol amb el poble català. Algun dia segurament es portaran la contra. Van fent propaganda, es van autojustificant per després fer aquestes barbaritats. És una maleïda vergonya. Mare meva. Sí, l'has clavat, amb aquesta, just el moment exacte. Sí. I aquesta penya dius que fa temps que ja no treuen disc, no? Ho deuen haver deixat. Sí, crec que van treure l'última cosa, diria que la van treure el 2014 o alguna cosa així, i no n'he sabut ja res més, i la veritat és que avui he buscat i no he pogut ni arribar a conèixer els noms dels integrants del grup, vull dir que no, hi ha molt poqueta informació. Alguna cosa hi ha al Via Sona, tenen un Facebook però que no diuen massa cosa, tenen alguna coseta més, el Bandcamp, que són més fan l'explicació però que tampoc acaba de sortir el nom. No has trobat el que buscaves. Exactament, i bueno, la veritat és que els he escoltat avui mateix, d'avui a avui, he dit vinga, aquesta gent han de sonar sí o sí, a més un tema que ho parteix molt i espero que no sigui la darrera vegada que passin pel pim pam pum els escaga el rei, a veure si treuen coses noves i coses bones. També en l'últim treball tenien una cançó amb els Malestar Social. Olé. Sí, veus, per això em sona ben a mi, sí, per això sí, em sona sí. Ben a mi. Molt bé, doncs més música combativa, ara és el torn és hora de donar la benvinguda al nostre amic Pau, que dius bonic. Hola, què ens portes? Pues mira, ja comencem la ronda que comencem jo i el Víctor. I avui m'ho he posat difícil a mi mateix per començar amb uns bascos, amb uns d'Euskal Herria, que la veritat és que per pronunciar les paraules... Els noms, eh? Jo ho intentaré, d'acord? I farem el que puguem. Bé, el grup es diu Esquixo, i que segurament us soni potser per una cançó que es diu Agur, que la va versionar Beta Garri. Bé, és la que és més coneguda. Però us en porto una altra, per variar una mica, que es diu, a veure, atenció, Illusionic Es, que vol dir sense il·lusió, i més o menys... Prou, eh? Sí, sí. Sí, un cop em van dir aquí l'Isma que si ho deies amb convicció tot semblava bé i tant, aleshores sí. Ho provem i ja està. Tot entra, amb convicció tot entra. Clar. Il·lusioni, què és? Sí, i es veu que més o menys el que vol dir la cançó és que és un que li està explicant a l'altre que l'altre ha tingut una educació molt feixista a casa i sobretot amb el tema de la sexualitat i que li han inculcat molt el machisme i que se sent un home superior a les dones. Aleshores li va dient doncs, que té una distorsió i que realment mai aconseguirà sentir el que és amor de debò. Bé, més o menys és això. Oh, i el grup, per explicar una miqueta, així ràpid, és més o menys de folk rock, que són de Guernica, que alternen és música amb instruments de rock, amb l'alboca, que és un instrument basc que es veu que és tradicional. I van començar als 90 fins al 97, i ho van haver de deixar perquè, vaja, el guitarra del grup es veu que el van, presumptament, estava dins del comando Kato, que van intentar posar una bomba al Guggenheim quan el van inaugurar, i res, i al final, amb els judicis i tot, doncs el grup es va acabar. I res, i ràpid, el cantant després va seguir amb Gatibu, que és un grup... Hòstia, també, no? Si és el cantant de Gatibu, sí. No fotis. Alex Arduy. I a l'Alboca hi havia l'Iñigo Iberretxe i dos germans, em sembla, suposo, pel cognom, el John Leche, que és aquest noi que el van jutjar, i el Josu Arteche, que era el bateria. Doncs, sense il·lusió. Vinga, acatem-ho això. Fum-li! Thank you. Tremenda, tremendíssima. Mira, gràcies. Pau, com es notava la veu del negatiu, eh? Sí, que guapa, que guapa, clar, espectacular. Home, molt, que s'ha tirat. Molt característica, eh? De fet, la seva veu es nota, sí, nota, sí, sí, la reconeix ràpid. Sí. És veritat, té una forma de fer les coses i una veu que és molt, molt, molt singular, la veritat. Molt guapa, molt guapa la cançó del Pau. I a més amb, amb una essència, a diferència de, lo que, de la cançó basca que has portat tu, Isma, que era més actual, el so molt característic sí. actual... La seva és un so característic vieja, old school, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que molt guapa. Bé, molt bé. Excel·lent, excel·lent la proposta de, del Pau. Continua l'edició 269, ara és el torn del Víctor, que porta un tema zarrangano dels seus. Que dius, Víctor, com estàs? Buenas. Pues mira, hoy traigo el grupo, tengo que decirlo, de mi amigo, ¿vale? De mi amigo. Claro que sí. Que se llama Chatarra, que son de la Ribera del Besós. Y que llevan unos 3 años tocando y esta canción se llama Huracán y habla de un boxeador adicto a la cocaína. Vaya. Ben bona, Víctor, com te l'has tirada? Bueno, quiero decir que, bueno, me comentaron que era un boxeador que existió de verdad, lo que no estoy seguro si era de Santa Coloma o era de por ahí cerca. Bé, bé, bé, bona... Bon... És el clàssic punk rock cabili de... que tenim per aquí el Vallès Barcelona, no? I realista, mira. Vinga, va, anem a la secció... Anem a l'agenda. Vale, doncs. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem és Stop Judicis a l'Ocupació, Aturem l'Especulació. Divendres 13 d'abril, manifestació contra el judici al Casalet a les 8 hores al Raval de Montserrat. I dimarts 17 d'abril, judici al Casalet, concentració a partir de les 10 hores als jutjats de Terrassa. A Casalet som totes, encenem la flama de la solidaritat. Bé, següent que... Vale, endavant. El següent que portem és solidaritat amb els joves del SASU, que és el divendres 13 a les 8 de la tarda, concentració davant de la plaça del Mercadal, a Reus. I un altre acte que portem és l'acomiadament al final dels Atraco a Mano Armada. Serà el proper 13 d'abril, divendres 13 d'abril, a partir de les 9:30, a la Masia de Sant Boi, un incident dramàtic, i a més tindran com a artista convidat a Cercedilla, l'entrada serà lliure. Una llàstima que marxin els Atraco, després seguirem parlant d'ells també. Sí, totalment. Seguim amb el Ceba Foc, el 14 d'abril a Sabadell, aquest any amb Dalton Bank i Can Canalla. I un altre acte de l'agenda, la cafeta de músics de Can Vies, el dissabte 14 d'abril, a partir de les 17 hores, amb música en viu, birres, vermut, tapes, DJs i fanzines, actuaran Pimpilinuses, Vancouver Undercover, Nar Ep, DJ Guido i Mirlo. Canvies, que com totes sabeu és al carrer Jocs Florals número 4042 de Barcelona. I seguim amb Volem la Caserna, no callarem. El 14 d'abril començarà a les 11 del matí amb una performance, un taller, una actuació musical de petit format, un recital de cançons com si fossin poemes, un karaoke reivindicatiu, una guia teatralitzada de la història de la caserna, un mercat d'intercanvi de la PA, i organitza Elogio i no callarem. Molt bé. I un altre acte, la manifestació i homenatge a Guillem Agulló, al qual avui dediquem aquest programa, 25 anys amb tu, 25 anys que ens el van prendre. El 14 d'abril a les 5:30 a Burjassot, organitzat per la gent d'Arran, no hi falteu. I seguim amb un concert d'Insert Show, el 15è aniversari, el dissabte 14 d'abril a les 10 del vespre. Organitza l'associació L'Urraca del Poble Nou, carrer Vidal i Valenciano, número 2. Molt bé, i més actes, la manifestació del 15 d'abril a les 11 a la plaça Espanya de Barna, llibertat presos i preses polítiques, retorn de les exiliades pel 155. Contra la repressió i en defensa de les llibertats no passaran. Intersindical Alternativa de Catalunya i molts altres també convoquen. I seguim amb Dona Rap, el 20 d'abril a les 9 del vespre, a entrada lliure amb Marga Banbe, Yellow, Zeida i la Clica Pica. Organitza l'espai Boca Jove Boca Nord, al carrer Agudells 37 de Barcelona. Molt bé, i un altre acte, la Fira Descontrolada a Can Batlló, al carrer Constitució número 19. Un munt d'actes des del divendres 20 fins al dilluns 23, un munt d'actes organitzat per l'agenda Descontrol i amb la col·laboració de l'agenda Rocòdrom, taller de birres, circ, editorial, Cerbero, Editorial Aldarull, Col·lectiu Bauma, Ajo Negro i Biblio Espontània. I més amb Escolta Global Punxa Local, que començarà el 23 de febrer, amb el cicle de presentació de la coordinadora de DJs de Barberà, seran diversos dies, i el 23 de març, tots els divendres a les 10 del vespre a l'Ateneu de Barberà, punxaran els DJs. Doncs el 23 de març tocarà Garabato, el 27 d'abril punxarà PD Ascar, el 25 de maig amb 2AM i Dual Blast i el 29 de juny amb DJ Daskir. Molt bé, i un altre acte, els actes de la Quartera Teatre, la programació d'abril-juny, el 27 d'abril a les 9 hores al Cols, amb Martí Sales i Núria Martínez Bernis, taquilla inversa. El divendres 4 de maig, My Low Cost Revolution, Justificaciones del por qué soy una radical de mierda, de Fundació Agrupación Colectiva. I per acabar el cicle de teatre a la quartera, Vindicacions, de Trama SSL, divendres 1 de juny a les 9:30. Espectaculars els actes a la quartera, aquí al Casal Independentista i Popular Can Capablanca. Molt bé, i seguim, ja anem acabant. Es busquen artistes socials, ètics i reivindicatius, que és una associació art lliure que s'estrenen i que faran l'experiència de l'art, el pensament crític i la creativitat a Sabadell, a la caserna, el 29 d'abril. I un altre acte, també d'allò més sucós, el Caldes Esperat, el Rockfest de Caldes Esperat, la gent de Caldes Esperat muntant un festimbolo amb concert el dia 4 de maig a Reus, a la Sala Japan. I el 12 de maig hi haurà la 8a trobada nacional de casals i ateneus dels Països Catalans. Organitza el casal independentista de Sants, Jaume Comte, carrer Muntades, 24, Barcelona. Molt bé, i amb això acaba la secció informativa del Pim Pam Pum, així acaba la secció de l'agenda. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, família, això no s'atura, això continua endavant aquesta edició 269 en directe des de Can Capablanca a radiotrama.cat. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva quarta bala. Quarta bala. Sí. Això s'embala ja bastant. Mira, us porto, crec que presento una banda aquí al Pim Pam Pum, es diu Insect. Jo no em sona gens ni mica. S-E-C-T. És una banda, és d'aquí Varna. Però canten en anglès perquè la cantant és de Belgrat, de Sèrbia. Hòstia. I bueno, ja veureu, és un punk rock força característic. Ho has pillat al vol, aquest, eh? Sí, això és de... Te'n recordes el programa que vaig fer, ja no sé si és l'anterior o fa un parell, que era tot música antirepressiva de la policia i de contra la immigració, vaja. Pues porto unes quantes cançons reciclades d'aquella temàtica, però perquè també s'ho valen, van quedar fora, però han de sonar sí o sí. I tant que sí. I una d'aquestes és aquest sect amb el tema Police Repression. Enxúfala! Que són, aquesta banda es va formar el 2011, tot i que el so... El so era, era anterior, no? Semblava? Molt, molt anterior, el so, però ho han emulat, perquè, perquè es va fer són... fa, no fa tant. No són, tan, no són tan, tan grans, vaja. No, però sona bé, sona bé. Sona sí. Igualment... O sigui, sona, no sona bé, la gravació en si, però com a grup sonen sí, molt bé, la veritat sí, sí, és que sí. Té qualitat. A mi me gusta, suena un poco así a mierda. La veu a mi m'emula molt, la veritat. Li fotia, fotia uns crits? Sí, li fotia molt, molt bona xitxa, clar que sí. Ben guapa la proposta del mestre Tecles, com sempre de, del més interessant. I també interessant, esperem que us resulti aquesta nova proposta que us portem, que són els Bulls, que és una banda que ja van sonar, farà un parell o tres de programes, els Bulls, banda d'entre l'Orrio i el Vadinho. Ah, sí. Sí. Abans en parlàvem una mica, és la banda que va sortir de bandes com Cruders i Esquide o Pichonsis. Era l'espoiler que deies, eh? Sí, exactament. Doncs els Bulls, que és la segona vegada que venen aquí, és una banda formada el 2016 per el Lier a la guitarra i a la veu, el Xavier Xagu a l'altra guitarra, el John Ander a Chivillo al baix i el Xavier Arrieta a la bateria. És un tema del seu R-Jack del 2016 i és un temazo que porta com a títol Yesi. Bulls, des de l'Orrio i el Vadinho, què cosa ha semblat? Uah, sona molt bé, la veritat. Sona, sí, sí. Sona I Esquide, és una cançó que volia dedicar al Manolo, que amb ell sempre hem tingut molta complicitat al voltant de la banda I Esquide. És veritat, que abans els hem anomenat a la presentació, però no... Manolo i l'Eric. Però no hem dit res més, que l'anterior programa que no hi eren és perquè estaven a Suïssa. A Suïssa i avui... I avui estan a València. A València, sí, diria, a una fira de llibres. Són la gent del col·lectiu Bauma i van plens de feina en aquestes dates, és normal, i des d'aquí les trobem molt a faltar, la veritat que sí. A veure quan ens tornem a retrobar. Clar que sí. Més edició 269, més pim-pam-pum, això no s'atura, això continua endavant, és el torn del Pau que tirarà un tema zarrangano que farà patar tot això, ja veureu. Vinga, va, seguim-hi. Doncs ara portarem un grup de per aquí, del Vallès, que de fet són d'Ullastrell, Terrassa i Castellà, que oh, és yeah. Coyenes Katsi, que és un grup que pren el nom d'una pel·lícula de l'any 1982, que si no l'heu vist veieu-la, que és com documental triposo, la veritat és com descriure-ho, perquè si no no sé com descriure-ho. I Coyenes Katsi, el nom ve de vida en desequilibri, en llengua dels indis Hopi. Que bé, es veu que ho van treure d'allà tots, i és un escacore, més o menys, l'estil de música. Ve d'un... Manolo no estaria orgullós. Sí? Sí. Si ve d'Ullastrell, bona cosa serà, segur. Segur, sí. De fet, són un grup que va néixer d'Estró, que era un grup que existia sí. abans. Sí? Ah. Sí, i tant. I després, em sembla que és l'Orri, que després va fer Antipàtics. I el Josep? El... Sí. El Mort? A veure, a Coyenes Katsi, hi havia l'Irra, l'Orri, el Jaumet, que havia estat a Castellà després a Terrassa, el Joyce, el senyor Vera, el Pep i el Putxo. El Pep i el Putxo, clar que sí. Tu els coneixes. Gent bona d'Ullastrell, sí, de la meva estada a l'escola Serra la Vella, que va ser tota una aventura i va ser molt guai. I bueno, una abraçada ben forta a tota la gent d'Ullastrell que ens escolta. Clar que sí. Doncs res, és del disc, crec que únic que tenen, el 2007, Pèrdua d'identitat. La cançó és homònima. Sí. Homònimament yeah. parlant, clar que sí. Clar que sí, Pau. Sí que sabes. I aquest disc col·labora, hi ha col·laboracions Dinam Killers i Dissidència. Caram, tio. Yeah. Sí, amb qualitat. I tant. Doncs Pèrdua d'identitat, es diu la cançó. Catem-ho. Moltes vides s'han maldat el sistema amb subit tots els enemics. Només el pot pensar si se'n pot al·ludir. Perdo l'identitat, tots els forats hem d'aconseguir trobar. Perdo l'identitat, perdo l'identitat, tots els forats hem d'aconseguir traspassar. Recuperar la identitat. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Tremenda, tremendíssima, tema zarranga no parlament, el que s'ha tirat el mestre Pau, que dius bonic. Ah, mira, sí, jo encantat, que sí, portar bona música i escoltar més bona música encara. I tant que sí, ens apassiona el tema de buscar temes i amb gèneres diferents, amb temàtiques diferents, ens apassiona la música combativa i tot el bo que fan les bandes d'aquí i d'arreu. Molt bé, molt bé. I seguim, no? I seguim amb més música combativa. És el torn del Víctor, que entra ara en escena. Què dius, pues, Víctor? Què ens portes ara? Pues ahora Rosas Negras para la Novia. Es un grupo de concierto el otro día y me he informado, llevan 6 años tocando, son de Barcelona y bueno, la canción se llama Del Olimpo al Hades. Venga. Chicha. Σταμάτησες να πετάς. Τώρα δεν θέλεις να αγαπάς. Όταν θυμάσαι, γεμίζεις πανικό. Αγκάλιασε το φόβο και φύγε από εδώ. Το όνομά της γραμμένο παντού. Recordar el miedo a abrazar su nombre. cielo se ha vuelto negra. Las drogas ya no te elevan, atrapado en esta escena. El tiempo se encadena, nos alegras en la cena. Aquiles sucumbió, como se ejecuta a mi alrededor. Has dejado de volar, ya no quieres respirar. Pánico a recordar, el miedo abraza. Su nombre, escrito en las paredes. Has dejado de volar, ya no quieres respirar. Pánico a recordar. Excel·lent proposta del Víctor, espectacular temazo el que t'has tirat, company. Amb qui, quines col·labores hi havia aquí, que ho has dit fora de micros? Digo, és un grupo, bueno, que són tres tios i tres tías, i bueno, hay peña de Suburban Rebels, de Decibelios, de La Purria i demás grupos. Olé, tio. Déu-n'hi-do, un mix així de grups importantíssim, la veritat, sí, és sí. Que la flor i nata. Quin caché que tenen, tu, hòstia. Molt guapa, Víctor, molt... Molt espectacular, de veritat. Ens ha deixat aquí una mica estorats i estorades al pim-pam-pum, però això no s'atura. Continua més música combativa de la bona, l'edició 269 del programa de música combativa de Radio Trama. Què dius, Ricky, què portaràs ara? Mira, les maleïdes màquines no m'han deixat preparar-me certa info del programa d'avui i una cançó afectada és aquesta, però bueno, tinc el nom i el nom del grup i de la cançó, que són els Downtown Boys, i el tema es diu We Have... History i potser ara busco, recupero la info i us la explico després de la cançó. I tant. Però ja veureu que és força temacle. Tonyina. desde Providence, Estats Units. És tot el que he pogut trobar amb el que durava la cançó. Segur que no has buscat informació dels Backstreet Boys en comptes de... Són de Providence? No, no sé, ja seria l'hòstia. Sí, són de Providence. Tu los escuchaves, no, Víctor? Confirmat. Tío. Molt bons, la veritat, eh? Els Backstreet Boys no, els Downtown Boys. Els Downtown Boys, bé, eh? Brutal, brutal. Ben guapa la proposta del mestre Tecles. Seguim amb més música combativa, segueix el pim-pam-pum. Em sembla que ara em toca a mi. Vinga. Mira, us porto un altre comiat. És el comiat de Traco Home Normada, la mítica banda sardanyolenca de punk rock formada fa 20 anys. Quina llàstima, hòstia. Sí. Us vull llegir una miqueta el comunicat que han tret, que diu més o menys així: tras 20 anys de punk rock antiautoritario, hemos decidido poner punto y final a este proyecto. Atraco a mano armada finaliza su aventura. Realmente no hay motivos morbosos, ha sido una decisión natural y consensuada por todos y todas. Nos quedamos con una experiencia que desde sus inicios ha encaminado nuestras vidas en todo momento. Muchos son los recuerdos que nos vienen a la cabeza mientras escribimos estas líneas, pero con lo que nos quedamos realmente es con los amigos y amigas que Atraco nos ha permitido conocer y todas las luchas en las que hemos podido participar. Esto es una alegre despedida. Siempre hemos sido positivos y no vamos a dejar de serlo ahora. Creemos que no nos hemos dejado nada por hacer, que hemos estado en el circuito anticomercial y combativo donde nos sentimos bien, que siempre hemos antepuesto nuestros ideales, nuestra manera de hacer y trabajar, y la fama, el éxito o el vivir de nuestra música nunca fueron nuestra meta. En definitiva, nos hemos sentido siempre fieles a los motivos que nos llevaron a formar una banda de punk rock. Solo nos queda dar las gracias a todas las personas que han tocado en Atraco, a las personas y colectivos. Sois muchísimas las que nos habéis ayudado y apoyado desinteresadamente durante estos 20 años, y a las personas que nos siguen. De corazón, muchas gracias. Y como no, para darle el final que se merece, estamos preparados para hacer algún concierto. Avanço en dit a la Masia de Sant Boi, al 13 demà, allà a Sant Boi, bolazo d'Atraco a mano armada per acomiadar-se. I bueno, és un temazo, com no podia ser d'una altra manera. Des del futuro serà negro, amb el Joan a les veus i al baix, el Fèlix i el Furi a les guitarres i als coros, el Xavi a la bataca i el Beno com a tècnic de so. És el tema zarrangano per la vena, Muerte al Estado. Enxúfala. Atraco, torneu sempre, que no ens falti. És veritat, Atraco, per això ens deu un ball. Ens deu un ball que ja veurem, però ja, segurament hi haurà algun dia un pim-pam-pum 300 o alguna cosa així, o alguna aliada padre d'aquestes que, sí, que de tant en quant ens agrada fer. I aquests els pesquem ràpid. I els deixen pescar ràpid, segur. Marxeu, però no tant, no? O què? O és que marxeu de Sarda? Vale, pues més música combativa, esperem que us estigui agradant aquesta edició 269, des de Can Capablanca s'ho estem passant la mar de bé. Ara és el torn del Víctor, que tiene un altre temazo dels seus, que ens portes, guapo? Pues ahora Sobredosis, que es una banda murciana que llevan 10 años o más tocando, y bueno, pues resulta que yo estoy en un cole de monjas, ¿vale? Y esta canción se titula La Cruz de Caravaca, pues se la dedico a todas ellas. Yeah. Sí, sí, sí que hi érem, semblava que no, però sí que hi érem. Sí, sí, breu i intens, Un poquito así. Medin pollastre, no podríem dir, lo breve si bueno, dos veces breve, o com sí, ho deia? Sí, sí, un minut 15 de cançó. Ja, quan ho has fet tot, no cal seguir insistint a ficar un altre cop el que ja has fet. No cal insistir. No. Clar que sí. M'encanta aquesta... aquest esbiaixament que ha fet el programa, boníssima la cançó, ens agafa ja molt a baix, molt esvarades, anem al pim-pam-pum, la Bea segur que no ho té clar, però... Aquí fa baixada segur. Més música combativa de la bona, ara és el Ricky que tira un altre tema zarangano en la línia, que ens portes, bonic? Jo us porto les Fearless Girl i el tema crec que es diu Anarch X. I res, tampoc no tinc gaire info, però ja veureu que és una despentinada en tota regla. I fas un Manolo? Faig un Manolaco en tota regla. Que cabron. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Hòstia, m'encanta aquesta veu, és brutal. I aquesta pesadesa... Sí, molt sostingut, no? Sí, sí. Vale, seguint amb aquest tema, un dia d'aquests portaré una altra cançó, ja veureu. Sí, sí, me les veuràs, Brutal, mestre Tecles, espectacular. quina foscor, quina foscor. Sí, sí, sí, Duny, s'has portat ahir a les cavernes més recòndites. Era l'última bala meva de la jornada i... I per tot l'alt, ho has deixat. I per tot l'alt, clar que sí. Ben guapa la proposta del Mestre Tecles que acabava i acabem tots i totes, perquè fins aquí arriba aquesta edició 261 de Pim Pam Pum. Acabarà com sempre amb un parell de temes. Que el primer el tires tu, Isma? Sí, diria que sí. Són els Scream, la banda de punk rock tarragonina formada per l'Adrià a la guitarra i a la veu, el Quim a l'altra guitarra, el Javi al baix i el Marc a la bateria. És un tema que es diu Sense Excuses, que és un nou tema que dona nom al seu EP homònim, perdó, Sense Excuses, i que veurà la llum el proper 21 d'abril. Que guai, tio. No sabia que els Scream continuaven allí fotent cosetes. Treuen un EP que em sembla que té 4 o 5 temes o algo així i que també té molt, molt bona pinta. Ja veureu aquest Sense Excuses, que és un tema zaranga, no, la veritat. Molt bé, com te l'has guardat pel final, tio. Sí, ja. Molt bé. Els Scream que no baixen nivell, clar que sí. Sí, molt bona notícia, de fet, que segueixin i que li van fotent dur. Molt bé. Doncs, i tu, Pau, en què t'acomiades? Doncs sí, jo ja acabaré amb l'última cançó del programa d'avui. I vindré amb un grup de França, de Nancy, que es diuen No Fans, i res, és un grup de fastcore, i portaré, de fet he fet trampa, i portaré la meitat d'un CD, o sigui, dues cançons, i el CD dura 3 minuts 51, o sigui, bé, dues cançons, bé, és rapidet. Bé. Per això és play fast or don't, o això, bàsicament. Vaja, no ho facis ràpid, però o no ho facis. Exacte. És la filosofia. I res, van estar actius del 2013 al 2015 i vam tenir la sort que van venir a Barcelona a un concert que vam organitzar i una passada. O sigui, de fet, ara explico batalletes, El concert anava fatal de temps, anava molt malament i els vam dir, hosti, em sap molt greu, però és que teniu del rotllo 20 minuts per tocar. És que fatal, ho hem gestionat molt malament i la sala s'acaba. I ens vam dir, no, cap problema, si realment en 12-15 minuts és tot el repertori que tenim. I vam dir, no pot ser, esteu de gira i feu això. I dic, 12 sí, minuts, sí, de gira, sí, clar que sí. Tot calculat, de 12 a 15 minuts. Hòstia, que gran. Sí, depèn de si s'acotxen a beure aigua o no. Clar. Bàsicament. Van fer parar tots els llums de la sala, van posar només un foco i va ser una cosa increïble. Bé, ja sentireu la musiqueta. Caram, quines ganes ara de catar-ho, això. I tant. Molt bé, és un plaer cada vegada que us poseu darrere de qualsevol aparell a escoltar-nos. És un plaer estar amb totes vosaltres cada vegada que ens hi posem a fer programa, que ens apassiona estar amb vosaltres setmana rere setmana. Fins aquí arriba aquesta edició 269 del Pim Pam Pum. Com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta. Has dormit bé? Ni un marxant ni cap remordiment. Les ordres van abans que els sentiments. Molta aquesta empatia trau a la taquilla un funcionari del govern. Aquest pare per dir marxa ni sus temps. Pacificant el punt d'ella de ser. I fas matar formigues, són alguna vida d'una barra. Colorides, corones sense espines, un joc on no guanyen els valents, que l'espoli intel·ligent. Inconsistent.